To Trójka, wtorek 28 lutego, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Co zarejestrowały czarne skrzynki rządowej limuzyny podczas wypadku z premier Szydło? Dziś podjęto próbę odtworzenia zapisów. Wolny Krym, skandowali ci, którzy przyszli przed rosyjską ambasadę w Warszawie. W serwisie Trójki pytanie o to, czy podszywanie się pod znane adresy internetowe jest czymś nowym. Jutro śledczy z Krakowa mają rozpocząć przesłuchanie ośmiorga nowych świadków zgłoszonych w sprawie wypadku premier Beaty Szydło. Wnioski do prokuratury złożył obrońca podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K. Zeznania tych świadków mają trwać do czwartku. Dziś natomiast z udziałem biegłych przeprowadzono próbę odtworzenia zapisów z rejestratorów zainstalowanych w pancernym Audi, którym podróżowała szefowa rządu. Nie wiadomo jednak, kiedy ich wyniki pozna opinia publiczna, mówi o tym prokurator Włodzimierz Krzywicki. Oczekujemy danych absolutnie bezstronnych, niczym nie zakłóconych, wolnych od jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych, suchych, gołych faktów, które będzie można w oparciu o te rejestratory ustalić. Jednoznacznie przeciąć rozmaite spekulacje, które od 3 tygodni w większym albo mniejszym stopniu przetaczają się przez Polskę. Poza klasycznymi rejestratorami w Audi mogły znajdować się też inne specjalistyczne urządzenia rejestrujące. Aleksiej Nawalny nie może liczyć na wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich. Piastująca ten urząd Tatiana Moskalkowa nie pomoże liderowi opozycji w odzyskaniu prawa do kandydowania w wyborach prezydenckich. Nawalny stracił bierne prawo wyborcze, bo został skazany przez sąd za popełnienie ciężkiego przestępstwa. Chodzi o wyrok 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu za działanie na szkodę firmy. Opozycjonista nazywa proces polityczną farsą i zamierza odwołać się do kolejnych instancji, włącznie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jednak dopóki nie zostanie zmieniony wyrok kierowskiego sądu, dopóty opozycyjny polityk nie ma prawa ubiegania się o urząd prezydenta Rosji. Ordynacja wyborcza wyłącza z kandydowania osoby skazane prawomocnym wyrokiem za ciężkie przestępstwa. Tymczasem Nawalny twierdzi, że przepis ten jest sprzeczny z konstytucją, która pozbawia możliwości kandydowania jedynie osoby odsiadujące wyroki w miejscach odosobnienia. Lider opozycji chce szukać sprawiedliwości w Sądzie Konstytucyjnym. Liczę na wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, ale Tatiana Moskalkowa oświadczyła, że popiera zapis ordynacji wyborczej i dodała, że jej zdaniem osoby karane nie powinny ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wolny Krym, Krym, Warszawa, wspólna sprawa, skandowali ci, którzy przyszli przed rosyjską ambasadę w Warszawie. Mieli flagi, transparenty, a na nich hasła Putin to zbrodniarz wojenny. Jego miejsce jest w Hadze. Protest rozpoczął się przed ambasadą w Rosji, później przeniósł przed ambasadę Ukrainy. Sprzeciwiano się przede wszystkim represjom wobec krymskich Tatarów. Rosja zajęła należący do Ukrainy Krym w 2014 roku w następstwie interwencji militarnej i referendum, którego wyników nie uznały ani władze w Kijowie, ani Zachód. Zgodnie z prawem międzynarodowym Krym pozostaje częścią terytorium Ukrainy. Tatarzy krymscy, stanowiący 15% ludności na Krymie, zbojkotowali referendum. W minioną niedzielę przypadła 3. rocznica wielkiej demonstracji Tatarów w Symferopolu. 26 lutego 2014 roku nie dopuścili oni do posiedzenia Parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu. Klub Przyjaciół Pieczywa i Sera. Taki kulinarny blog można znaleźć pod adresem internetowym, pod którym jeszcze kilka dni temu można było znaleźć stronę Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Partia nie przedłużyła i nie opłaciła tej domeny internetowej, no i nastąpiło jej przejęcie. Ci, którzy na stronie chcieli dowiedzieć się czegoś o pracach parlamentarzystów, teraz mogą przeczytać o symbolice chleba i 4000 rodzajów sera. Takie podszywanie się pod znane adresy internetowe nie jest niczym nowym, mówi w rozmowie z Łukaszem Karustą, ekspert do spraw nowych mediów, Mikołaj Nowak. Kupić domenę, która jest naprawdę dobrą domeną, jest bardzo chwytliwym akronimem, to jest to gratka. Przejąć taką domenę to jest naprawdę coś. www.gmail.pl. Domena gmail.pl. Łukasz Michalik, gadżetomania.pl. Była zarejestrowana przez grupę młodych artystów i literatów. Akronim zgadzał się, tam otarło się to o sąd, ostatecznie zawarto jakąś ugodę. Onet.pl. To był generator newsów. Gdy znajomi dostawali od nas link, widzieli skopiowany layout jednego z największych polskich portali z twoim zdjęciem i informacją, że jesteś poszukiwany. Więc robiło to wrażenie i zanim oczywiście ludzie zorientowali się, że tam nie ma Onet, a jest Onet, mijał jakiś czas. Minister Zdrojewski. Piotr Konieczny, niebezpieczny. rzecznik.pl. Publicznie poprosił dyrektorów obozów koncentracyjnych, aby strony internetowe swoich placówek przenieśli z domen.pl na inne, które miały się nie kojarzyć wprost z Polską. Po paru minutach te wszystkie domeny były już zarezerwowane. Pomysł ministra od razu był spalony, ponieważ on go ujawnił za wcześnie. Na stronach sejmowych można już znaleźć odnośnik do innej właściwej strony klubu parlamentarnego PiS i ta informacja kończy ten serwis Trójki. Kolejno o północ. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe Monika Sułkowska. Justyna Kowalczyk bez medalu. Nasza najlepsza biegaczka narciarska zajęła dziś 8 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Był to jej jedyny indywidualny start w tej imprezie i nic dziwnego, że była zawiedziona. Z jednej strony jest mi bardzo przykro, bo miałam bardzo dobre narty dzisiaj. Coś gdzieś, nie wiem gdzie. 8 miejsce na świecie to nie jest złe miejsce, ale na pewno chciałabym więcej, na pewno byłam przygotowana na więcej. A wygrała z dużą przewagą nad rywalkami Norweszka Marit Bjergen. Jutro w Lahti czekają nas kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni. Najdalej z Polaków podczas dzisiejszych treningów skoczył Piotr Żyła. Serie treningowe wygrywali natomiast Andreas Stiernen i Stefan Kraft. Ze skoków zrezygnowali Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jeżeli zawodnik jest w dobrej dyspozycji, to nie potrzebuje po prostu aż tak dużo skoków. Jeżeli jest na dobrym poziomie, skoki są powtarzalne, to wystarczy jeden skok treningowy, żeby sobie wyczuć skocznię i wtedy można już iść śmiało rywalizować. Udział w konkursie mają zapewniony Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła, który otrzymał prawo startu po wycofaniu się Słoweńca Domena Prewca. Dwie polskie drużyny pożegnały się dziś z siatkarską Ligą Mistrzyń i do tego zakończyły udział w rozgrywkach porażkami. Chemik Police przegrał z Modeną 0-3, a Tauron MKS Dąbrowa Górnicza za Zarailem Baku 2-3. Obie ekipy zajęły trzecie miejsce w swoich grupach. Piłkarze Napoli prowadzili 1-0 po pierwszej połowie spotkania z Juventusem w półfinale Pucharu Włoch. Dużą rolę w bramkowej akcji odegrał Arkadiusz Milik. Po zmianie stron nie było już tak dobrze. Stara dama wykorzystała błędy rywali i zwyciężyła 3-1. Rewanż dopiero w kwietniu, także w kwietniu rewanżowe spotkanie półfinałowe w Pucharze Polski. Arka Gdynia w pierwszym meczu półfinałowym pokonała Wigrysy Wałki 3-0. Najważniejszy tutaj był wynik. Nie interesował nas styl, tylko interesowały nas konkrety w postaci bramek. Udało się strzelić 3 bramki, zachowując 0 z tyłu. Jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu. Mówił Dariusz Formela. Jutro grają Lech Poznań i Pogoń Szczecin. W Niemczech do półfinału pucharu awansowali piłkarze Eintrachtu Frankfurt. Dziś miał się także odbyć mecz trzecioligowego Sportfreunde Lotte z Borussią Dortmund, ale został przełożony z powodu opadów śniegu. Siedem stopni w Rzeszowie, 6 w Warszawie, 5 we Wrocławiu, 3 stopnie w Szczecinie i Gdańsku, deszcz, a w górach śnieg. Na południowym wschodzie wiatr w porywach może wiać się z prędkością do 90 km na godzinę, w Bieszczadach i w Tatrach do 120. Trójka. Program trzeci. Prawie 8 minut po godzinie 23. Artur Andrus, witam Państwa serdecznie. Razem z Iwanką Kunewą, która audycję realizuje, z Natalią Grzeszczyk, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem audycji. No już nie wtorek, jeszcze nie środa, czyli... Powtorek z rozrywki. Kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart, kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart, kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart, kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart. W kieszeniach mam kieszonkowe, wydania wierszy wciąż nowe. Brockiego znam i Stachurę i śpiewam pieśni ponure. Kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart nie spotkasz w knajpie mnie wcale. Ja wolę teatr i balet. Hot dogów nie jem i steków. Natchnienia szukam u Greków. Kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart za żonę mam swą gitarę. Spodnie na kant marynarę. A wszystko w czarnych kolorach. Nie liczy się roku pora. Kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart kobiet unikam wódki kart. Ja czarny bart nie lubię nagród rozgłosu. Na życie inny mam sposób.

Oczywiście w celach wyłącznie rozrywkowych i towarzyskich proponujemy Państwu powrót do gier karcianych. 20 już prawie minut po godzinie 23. Za kilka minut w naszym studiu pojawi się wieczorny, nocny gość, który opowie Państwu o swojej książce. Wprowadzeniem w rozmowę o tej książce będzie piosenka zaśpiewana przez Jacka Kaczmarskiego, ale zanim na naszej antenie jeszcze zaśpiewa Jacek Kaczmarski, to kilka słów skieruję do Państwa Maurycy Polaski. Żaden ze mnie polonista, co z chwastami w mowie walczy. Nie był moim profesorem ani Miodek, ani Bralczyk, ale jestem pod wrażeniem, które kładzie mnie na wznak pań i panów, co potrafią w każde zdanie wetknąć tak. Słowo owo do niedawna wzburzyć mnie nie było w stanie, bo twierdzącą było głównie odpowiedzią na pytanie. Za to dzisiaj w telewizji oraz w radio, niech to szlak, stado głąbów raźno wkłada, trzeba czy nie trzeba, tak. Ja mam męża, tak, powiada znana cele brzydka w TV. Kocham go, tak, uzupełnia. Dziennikarki to nie dziwi, bo na wynurzenia pani, niczym podwórkowy ptak, mówi do niej: moja droga, bardzo się wzruszyłam, tak? Serial o rodzince. Dobry. Więc nie czepiałbym się wcale, gdyby nie to tak piekielne, które się nie mieści w pale. Jeśli błądzę, oskalpujcie i nasadźcie mnie na hak. Sam słyszałem, jak Karolak mówi: jedz te jajka, tak? Przeczytałem koleżance z wielką dumą mój pamflecik. Byłem święcie przekonany, że z zachwytu aż odleci. Przeczytałem go starannie, broń mnie Boże, byle jak. Ja jak paw, a ona na to: przestań się już czepiać, tak? Łotr chlapie na łotra, kropidłem świętoszka, jak trwała, tak potrwa farsa łotrzykowska. Tak potrwa, jak trwała łotrzykowska farsa, aż ferajna cała żółci niewyparska. Ten tego opuszcza, ów bleszy trzy po trzy, szczuje i poduszcza na łotrzyka łotrzyk. Poduszcza i szczuje łotrzyk na łotrzyka, tłuszcza się raduje. Cześć czy republika, fart się z ikrą wita, jak to z łotrzykami, hojrakere, że nie dżigita, belady za uszami, reże nie dżigita, hojrak za uszami blady, łotrowska dintojra, nie warta ballady, ballady nie warta. Dintojra łotrowska, docnaś już wytarta. Komedia nieboska, nieboska komedio, wytarta już docna. Breć brednio za brednią, niemocy wszechmocna, wszechmocę na niemocy. Ojczyzno kochana, łotr niech łotra stoczy, będzie miejsce dla nas. Wszechmocy na niemocy, ojczyzno kochana, łotr niech łotra stoczy, będzie miejsce dla nas. Ta tak rzeczywistość lat 90. komentował, stylizując swoją pieśń na śpiewanie Stanisława Grzesiuka, Jacek Kaczmarski. Ta piosenka nosi tytuł Lećmy Grzesiukiem. I teraz o takim leceniu Grzesiukiem porozmawiamy z autorem książki Grzesiuk, Król Życia. Bartosz Janiszewski jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to właśnie zacznijmy od tego, czy jeszcze teraz się leci Grzesiukiem? Czy pana zdaniem ten język, to takie śpiewanie, jakie zaprezentował Stanisław Grzesiuk i które zostało w nagraniach, czy ten język w ogóle jeszcze gdzieś istnieje, czy to już jest archeologia to wszystko? Mamy taki chyba renesans w tej chwili popularności tamtych czasów, ale to jest, myślę, jednak pewny rodzaj mozalnictwa, odkopywania tamtych słów, powiedzonek, czasami może trochę gwary. Nie ma tego w Warszawie, no bo też nie bardzo gdzie u kogo miało zostać. Jest ta taka praska strona, która mówi nieco inaczej, to brzmi inaczej i to gdzieś tam powiedzmy takie trochę jak uwiecha jest. Uh-huh. Natomiast myślę, że gdzieś ten duch jest obecny w bardzo wielu takich nagraniach. Pewnie najłatwiej go znaleźć w takiej muzyce hip-hopowej, bo to jest takie uliczne jednak i tam gdzieś pewnie jakby po temacie jest najbliżej do Grzesiuka. Czyli to są następcy tych podwórkowych śpiewaków z międzywojnia, to ci, którzy na blokowiskach teraz tworzą, to można ich za następców tego śpiewania. To jest trochę podobny temat, podobny powiedziałbym obszar poszukiwań i podobne zainteresowanie podobnym tematem. Natomiast oczywiście ta muzyka gdzieś tam żyje, jest co jakiś czas odnawiana i był i Muniek Staszczyk ze Szwagierem Kolaską i gdzieś i Maleńczuk w tej chwili to robi bardzo ładnie, uważam bardzo tak wiernie, też oddaje Janek Młynarski ze swoim kombo tanecznym. Także to jest tak, że gdzieś to chyba nigdy, od lat już nie było w mainstreamie, ale mam wrażenie, że gdzieś tam co jakiś czas ta muzyka i ten cwaniakowaty sznyt wraca. A sam Grzesiuk, czy młodemu pokoleniu jest znany? To nazwisko jeszcze funkcjonuje wśród takich ludzi, na przykład w pana wieku, bo może wyjaśnijmy, nie sprawdzałem dokładnie, ale pan wygląda na człowieka, który raczej nie mógł Grzesiuka znać osobiście, a więcej podejrzewam, że raczej jeszcze pana na świecie nie było, kiedy Grzesiuk z tym światem się pożegnał. Tak, to tak dosyć się sporo minęliśmy, bo było 20 parę lat. Natomiast jak mi on był gdzieś tam bliski od dzieciństwa, to jest taka bardzo chłopięca literatura i mam wrażenie, że bardzo wielu chłopców, również z mojego pokolenia, gdzieś się z tą książką styknęło w czasie swojego tak powiem, rozwoju często podwórkowego. I to też jest chyba tak, że... Mówi pan o Boso, ale muszę, mówię o Boso, ale Ostrogach, ale za tą książką też idą te dwie kolejne, które on napisał, które też gdzieś tam za tą pierwszą szły kolejne i mam wielu kolegów, dla których to była często jedyna książka, którą przeczytali z własnej woli, nieprzymuszeni przez nauczyciela i z przyjemnością. Więc myślę, że on jest gdzieś obecny w świadomości bardzo wielu ludzi, szczególnie w Warszawie, bo jednak to jest takie miasto, któremu brakuje trochę takich ikon. To nie jest Kraków, który ma całą rzeszę artystów, o którzy mówią, śpiewają czy piszą, więc myślę, że tutaj jest to taka rzeczywiście postać na poło legendarna i taka też również była dla mnie przed tą książką. Znaczy to był ktoś na kształt takiego superbohatera z dzieciństwa. I to dlatego pan się zabrał za pisanie jego biografii? Bo to raczej nie jest chyba tak, że jest losowanie tematów i wydawnictwo rozdziela na przykład znajomym autorom, tylko to pan chyba z jakiegoś powodu musiał wziąć się tak, do tego. Tak, ja dostałem taką propozycję, ale ponieważ pisanie książki to jest dosyć trudna i długotrwała praca, to nie podjąłbym się jej, gdyby to chodziło o kogoś, kto jest mi jakoś tam daleki, a on był mi zawsze bliski mojemu sercu też. I bardzo mnie ciekawił właśnie jako taka postać, która z jednej strony ma właśnie jest takim trochę superbohaterem dla wielu chłopców i z którym oni się utożsamiają, a potem jakby człowiek trochę dorasta i zaczyna szukać czegoś więcej i też po to się to za to zabrałem, żeby zobaczyć, co tam więcej pod tą fasadą cwaniaka jest. No to zaraz o tym porozmawiamy. Co jest pod tą fasadą cwaniaka? Ale dajmy mu też pośpiewać trochę. Mamy okazję, późny wieczór, mamy okazję posłuchać Stanisława Grzesiuka. Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce został brat, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, brat upominał w słowa te. Antek, Antek, biednyś ty, ustatkuj się do wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle, zmarnujesz talent spryt. Uciekłem z domu z Braulingiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem ja zostałem potem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło Browning swój, wtem głos znajomy woła stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te. Antek, Antek, trzymaj się, Jan Felix jest twój brat. Ustatkuj się, dziś jeszcze czas, przed tobą cały świat. Jam odrzekł mu, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a ja bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę sądu wprowadzono. Między sędziami brat mój stał, on mnie na śmierć skazywać miał. Antek, Antek, biedniś ty, tak zginiesz jak ten kwiat. I nie chciałeś słuchać brata słów, na ciebie czeka kat. Załkałem, lecz otarłem łzy, a w sercu zabrakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce pękło mu. I nie pomogły matki łzy i brata jego głos. I dziś szubienica czeka go, bandyty taki los. Tutaj na początku padły słowa: ja tutaj w tym syrenim mieście urodziłem się, ale dla wielu osób może być zaskoczeniem właśnie to, że on się nie urodził w Warszawie. I uważam, że to jest piękne i bardzo warszawskie, bo przecież to miasto jest stworzone z przyjezdnych i rzeczywiście tak było, że Stanisław Grzesiuk się przyszedł na świat na Lubelszczyźnie. Mhm. Akurat wtedy, w czasie I wojny światowej, tam jego rodzice wyemigrowali na 4 lata. No i to jest też zabawne, bo i starszy brat Stanisława i jego siostra młodsza urodzili się w Warszawie, jak on mówił, prawidłowo, natomiast jemu przyszło tam się urodzić, więc do Warszawy wyjechał jako dwulatek dopiero. Ale nie mam wątpliwości, że jakby to miasto gdzieś bardzo mocno go ukształtowało i jakby jakiś taki charakter i duch, który z tych ulic parował, to do jego płuc się dostał. Ale jak potem po wojnie proponowano mu wyjazd do Skierniewic, przepraszamy mieszkańców Skierniewic, to nic przeciwko temu miastu, ale on powiedział, że z Warszawy czołgiem mnie nie wypędzicie, nie ruszycie. Pan nadał tej książce tytuł Król Życia. Właściwie chyba powinno być dodane Król Niełatwego Życia, bo to właściwie dramatyczne losy są tak naprawdę, kiedy się śledzi te jego losy, i niezwykłe jest to, jak on mimo tego swojego dramatycznego życia kojarzy się ludziom, jak został w pamięci, że to właśnie pogodne śpiewanie, ta piosenka, którą my tutaj przed chwilą zaprezentowaliśmy, może do najweselszych nie należała, ale on sam mówił, że on lubi wesołe piosenki. Tak, smutne piosenki i taki sentymentalizm go niezwykle go drażniły. Ja myślę, że właśnie na tym polega cała sztuka, bo łatwo pewnie być królem życia, mając mnóstwo pieniędzy, zdrowie i jeszcze, mówiąc po warszawsku, trochę farta. Natomiast no to, co jest fascynujące w nim dla mnie, to właśnie jest to, że udawało mu się gdzieś tą radość życia wyciskać z każdego dnia i to niezależnie od tego, czy ten dzień spędzał na biednym Czerniakowie przed wojną, czy w obozie koncentracyjnym, gdzie właściwie każdego dnia na jego oczach umierało setki ludzi, czy w sanatorium po wojnie, kiedy się leczył bardzo długo z różnicy. No i gdzieś mam wrażenie, to jest najbardziej w nim fascynujące. Jakaś taka niezwykła chęć do tego, żeby czerpać jak najwięcej z każdego dnia, niezależnie od tego, jak trudne są warunki, w których mu przyjdzie żyć. No nieprawdopodobne są te obrazki, które pan tutaj w tej książce przedstawia, na przykład ten obrazek, kiedy on podczas pracy w obozie koncentracyjnym śpiewa u cioci na imieninach. To jest coś tak przejmującego i tak niezwykłego, że to na pewno po przeczytaniu tej książki zostanie w pamięci. Ja myślę, że to też w dużej mierze pozwoliło mu ten obóz przeżyć, bo tak naprawdę z tego pierwszego transportu 10 tysięcy więźniów, którzy byli w Guzen i w Mauthausen przeżyło chyba 300 osób, więc to jest jakiś naprawdę bardzo nieduży procent. I myślę, że taka hardość warszawska, którą się z nim kojarzy i ten humor, który pozwala gdzieś ten cały niewyobrażalny jakby koszmar, który tam się dział, przetrwać, to było coś, co jakby pozwoliło mu przeżyć, mimo tego, że właściwie to było prawie, że niemożliwe. Jaki był pierwszy krok? Jakie były pierwsze adresy, pod które się pan udał, kiedy pan zaczynał pracować nad tą książką? Trafiłem do wnuczki pana Stanisława, bo niestety oboje, jego syn, jego córka już nie żyją i ona jest takim łącznikiem jakby z jego historią i też w jej mieszkaniu jest ta słynna banjola, którą on kupił za 400 papierosów w obozie koncentracyjnym. Są tam też wszystkie domowe pamiątki i ona też jakby no jest taką dyspozytorką, że tak powiem, wszystkich tych rzeczy, które po nim zostały i też pamięci o nim. No a potem już tak naprawdę od każdej kolejnej osoby trafiałem gdzieś tam dalej. Dosyć trudne jest to o tyle, że w przyszłym roku Stanisław już gdyby żył, miałby 100 lat, więc bardzo niewiele osób zostało z tych, którzy go pamiętają za życia, więc tak naprawdę to są jakieś takie, no to nie jest jakaś wielka rzesza ludzi, ale taka bardzo interesująca, bo jest jej rodzina i to jest facet, o którym wszyscy mówią, że był takim no, bardem Przedmieść, tak właściwie, czy bardem Czerniakowa, takiej ulicy, a ci przyjaciele, których on miał po wojnie, to był właściwie niezwykle ciekawy taki społeczny przekrój, bo tam są i profesorowie, i artyści, i też ludzie tacy dosyć prości, w sensie, którzy gdzieś tam pochodzą z tego robotniczego środowiska. Miał taką niezwykłą umiejętność łączenia jakby właściwie ludzi, niezależnie od tego, skąd pochodzili, jacy byli. I to myślę też jest w ogromnej mierze zasługa jego humoru i takiego właśnie bardzo ciepłego sposobu bycia. Też niezwykła ta historia przyjaźni z księdzem, obozowej tak. Przyjaźni z księdzem, mimo jego dosyć niechętnego stosunku, delikatnie mówiąc, do kościoła, do wiary. Posłuchamy kolejnej piosenki w wykonaniu Stanisława Grzesiuka. Też nie będzie zbyt wesoła, ale to najważniejsza piosenka. Domyśla się pan o jakiej, myślę, jego ukochana piosenka. Tak, tak, to ja się domyślam. No to państwo od razu teraz usłyszą. Syn ulicy, przeklęty apas mój, który od najmłodszych lat po strach siał, rabował, kradł, aż w urocze sidła pięknej uliczynicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bój, do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał on: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka o licach pełnych kras, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz. Wysyłała co noc połupy go, On choć się narażał, ale kradł. Klejnoty znosząc jej, cicho szeptał tak. Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść. Dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym. Bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Gdy apaszka już bogactw miała dość, sprzykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł zbój po zgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on. Dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść. Dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść i chylę kark przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym. Bez ciebie świat był szary. Sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Syn ulicy, ukochana piosenka Stanisława Grzesiuka. Jeśli państwo zajrzą do książki Bartosza Janiszewskiego Grzesiuk, król życia, to też się państwo dowiedzą, jak ona przedziwnie splątała się z jego losami. Jak jeden z trudnych epizodów życia Stanisława Grzesiuka jest po prostu opisany w tej piosence, tak naprawdę. Pan pewnie podczas zbierania tych materiałów, pisania tej książki, musiał też zweryfikować sporą liczbę legend na temat Stanisława Grzesiuka, bo podejrzewam, że taka postać obrasta legendami, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Tak, rzeczywiście. Było tak, że trafiał pan na takie legendy? Tak, część tych legend on stworzył sam, bo książki, które pisał, opisywał swoje życie w taki sposób właśnie bardzo, powiedziałbym, bohaterski i wszystko jest jakby gdzieś takie jednak pełne jakichś takich dramatycznych... Wychował się na książkach kowbojskich, tak. Prawda? Widać było ten wpływ literacki bardzo silnie i tam zarówno widać i Tarzana, i kowbojów właśnie. Natomiast też wiele legend powstało po jego śmierci. Słynna opowieść którejś z jego przyjaciółek, która trafia raz do prasy, że o tym, jak brał ślub, ponieważ brał ślub z kobietą, której mąż zaginął w powstaniu i nie można go było właściwie odnaleźć. To rzekomo miał to zrobić, jakby rozwiązując dylemat moralny, czy to należy zrobić, czy nie, miał to zrobić tak, że poszedł do ślubu pijany i to miało sprawę rozwiązać. Okazało się to absolutną bzdurą, więc wiele takich rzeczy gdzieś tam się po drodze udało mi rozwikłać, natomiast pewnie jest też wiele takich, których nikt już dzisiaj nie rozwikła i dotyczą głównie tych czasów przedwojennych, warszawskich właśnie i tych wszystkich awanturniczych historii na Czerniakowie, bo to są takie rzeczy, które właściwie dzisiaj można tylko z uśmiechem przeczytać, ale trudno jest stwierdzić, ile w tym jest prawda, a ile jest fantazji. Nieprzypadkowo też się spotykamy w tym miejscu, to znaczy tutaj przy Myśliwieckiej. Po pierwsze, spora część tych nagrań, które zostały w naszym archiwum, zostały tutaj zrealizowane. Stanisław Grzesiuk tutaj nagrywał swoje piosenki, a poza tym, jak pan wyjdzie stąd, to za chwilę właściwie parę metrów stąd to są rejony Stanisława Grzesiuka, Czerniaków tutaj. Tak, tak. Chodził pan po tych jego miejscach szlakami Stanisława Chodziłem tam, Grzesiuka. Dzisiaj jest zupełnie inny świat oczywiście. Prawie nic nie zostało z tego starego Czerniakowa. Mhm. Natomiast rzeczywiście, chociaż tutaj ta część przy Myśliwieckiej to już jest ten taki trochę lepszy Mokotów, ten górny, trochę wyższy, więc tutaj powiedzmy, że tutaj bywali chyba rzadziej w tej części miasta. Ten taki Czerniaków w sensu stricte i taki najbardziej ostry to właśnie właśnie okolice gdzieś tam ulicy Czernekowskiej, Belwederskiej, Czernekowskiej, Sieleckiej, Chełmskiej, tamte przecznice. Ale rzeczywiście, no tak, tutaj też jest stąd dosyć niedaleko. No ale też mogą Państwo według tej książki sobie stworzyć taki przewodnik i pójść śladami Stanisława Grzesiuka po Warszawie. Jeszcze chciałem Pana zapytać o te banjole. Pan wspomina w tej książce, że ona została raz wypożyczona Janowi Młynarskiemu, kiedy odtwarzał te piosenki. Tak. Ja chciałem się dzisiaj skontaktować z Janem Młynarskim i zapytać go, czy tutaj na tej płycie warszawskiego komba tanecznego ta banjola została użyta, ale nie udało mi się z nim skontaktować. Wiem, że jedną z piosenek nagrywał na tej banjoli rzeczywiście i tam jest rzecz absolutnie niesamowita i ja nie jestem muzykiem, więc jakby trudno mi jest powiedzieć, na ile to jest niezwykłe, ale z tego, co Janek mówił, to chyba tak jest. Mianowicie on tą banjolkę wziął do ręki, jak wziął ją po raz pierwszy i... Ona, Stanisław Grzesiuk, kiedy grał, to miał ten strój tej banjolki jest dosyć nietypowy, jest taki gdzieś tam pomiędzy C-durem, D-durem, nie jest jakby takim klasycznym strojem. I on to wziął do ręki po niemal właściwie pół wieku po tym, jak pan Stanisław zmarł i to brzmiało tak samo. Mhm. Pewnie każdy, kto ma gitarę w domu, to wie, że ta gitara nawet po jednym dniu, jakby kiedy stoi w kącie, to już się tam dosyć mocno rozstraja, a tutaj jakby ten strój się trzyma. Ta banjolka jest w takim stanie, że też z tego, co wiem, tam Janek się trochę boi ją dotykać i ją przestrajać, bo mogłaby się po prostu rozpaść. Jest to samoróbka taka robiona w obozie z denka od krzesła i ze świńskiej skórki. Natomiast ten strój się cały czas trzyma i taki nietypowy, ustawiony przez pana Stanisława pół wieku temu ponad. No i to jest niezwykłe rzeczywiście, że to, i to dalej gra i brzmi. No to jeszcze fragment piosenki warszawskiego komba tanecznego Państwu zaprezentujemy. Na dowód tego, że są tacy, którzy dalej lecą Grzesiukiem. Bardzo dziękuję. Bartosz Janiszewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A my mamy dla Państwa w upominku kilka egzemplarzy książki Grzesiuk, Król Życia. Proszę w tej sprawie teraz zadzwonić 22 i 7 trójek. Kochać to Rumunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach, te Rumunki, ich pocałunki, z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Bo te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Fragmencie warszawskie kombo taneczne. Stanisław Grzesiuk, Król Życia, książka Bartosza Janiszewskiego. Polecamy Państwu serdecznie. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek słuchowiska Marii Czubaszek z cyklu Nowe Przygody Holmesa. To jest nagranie z 2 sierpnia 1974 roku. Ukazało się w 20. wydaniu ilustrowanego magazynu Autorów. W tym odcinku usłyszą Państwo Anitę Dymszównę, Mieczysława Pawlikowskiego i Marka Walczewskiego. Dobranoc. Co tam robisz, Holmesie? Rzucam okiem na ulicę. I tak to słychać? Bo okno jest zamknięte. A szyba, Watsonie? Watsonie, moje okulary. Tylko nie mów, że mam je na nosie. A nie masz? Mam, ale na twoim. Czy nie mógłbyś, przyjacielu, nosić swoich okularów? Chwilowo jest to niemożliwe. Dlaczego? Bo ty je masz. Skoro ty masz moje, muszę brać twoje. Raczej odwrotnie. Wziąłem twoje, ponieważ ty wziąłeś moje. A jako lekarz pragnę ci zwrócić uwagę, że znacznie jest zdrowiej, zwłaszcza dla oczu, kiedy każdy ma na swoim nosie swoje okulary. W takim razie zamieńmy się nosami. A uważam, że znacznie prościej zamienić się okularami. Oczywiście, że prościej. Tylko w życiu nie należy wszystkiego upraszczać. Ale skończmy na razie tę akademicką dyskusję i daj mi okulary. Spójrz w tamto okno, na czwartym piętrze. Na czwartym piętrze jest 7 okien. Chodzi mi o to z różową zasłoną. Na parapecie stoi doniczka z prymulką. Widzisz? Tak. A ja nie. Ciekawe dlaczego. A bo nie włożyłeś, Holmesie, okularów. A rzeczywiście tak. Teraz widzę. Spójrz uważnie. Widzisz cień na zasłonie? Nie. A ja też nie. A głowę bym dał, że 5 minut temu ktoś tam stał za zasłoną. Obserwuję to okno od dłuższego czasu. Dedukuję, że w tym mieszkaniu dzieje się coś dziwnego. Ktoś, sądząc z kształtów płci żeńskiej... A to może kobieta. Niewykluczone, ale na pewno ktoś płci żeńskiej stał przy oknie za zasłoną. Ale wewnątrz pokoju czy na zewnątrz? Bo jeśli na zewnątrz, to biorąc pod uwagę, że to czwarte piętro, bez balkonu, a bez parapetu, to byłoby rzeczywiście dosyć dziwne. Ten ktoś nie stał na zewnątrz, tylko wewnątrz, w pokoju. A, no to zupełnie normalne. Pozornie, bo najpierw stał, a potem jakby się zachwiał, skurczył i chwytając się zasłony chyba upadł. W każdym razie straciłem go z oczu. A to może było wtedy, kiedy zamienialiśmy się okularami. No, bez szkieł nie mogłeś widzieć na tę odległość. A wiesz, Watsonie, że to bardzo możliwe? No nie, ale teraz mam już okulary i nadal nikogo nie widzę. Ja również, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Ktoś stał przy oknie, a potem odszedł od okna. Możliwe, ale coś mi się w tym oknie nie podoba. Jeszcze nie wiem co. A ja wiem. Ta prymulka. Przecież jesteś uczulony. Jasne, zupełnie zapomniałem. Dobrze, że mi przypomniałeś, przyjacielu, bo zapomniałbym dostać wysypki. Dedukuję, że ktoś się do nas dobija. No, jak zawsze, Holmesie, masz rację. Czy jest Sherlock Holmes? Jest. A dlaczego pani nie zadzwoniła? Bo nie mam telefonu. Błagam, musicie mi pomóc. Może pani zechce spocząć? Nie spocznę, póki go nie znajdę. Nie obawiam się, łaskawa pani, że nie znajdzie pani, póki pani nie spocznie. Co pan chce przez to powiedzieć? No to, że bez pomocy mojego przyjaciela na pewno nie znajdzie pani tego kogoś. A ja nie będę mógł pomóc, dopóki nie opowie pani, co się stało. Dlatego radzę, żeby pani spoczęła. Tak, a teraz słucham. Nazywam się Alice Gordon. Sherlock Holmes, bardzo mi przyjemnie, a to mój przyjaciel doktor... Ewa, wiem, tak, bo mieszkam vis-a-vis i nieraz widziałam pana w telewizji. Jestem doktor Watson. Przepraszam, ale z tego zdenerwowania wszystko mi się myli. Cygaro? Dziękuję, nie jestem głodna. To może czego się pani napije? Jeśli można, to szampana. Zamierza się pani kąpać? A co dzisiaj jest? Piątek. To nie, kąpię się w soboty. A w takim razie naleję szampana do kieliszka. No tak, więc słucham panią. Nie wiem od czego zacząć, to straszne. Więc mieszkamy z koleżanką vis-a-vis panów. No, na razie nie widzę w tym nic strasznego. Bywają gorsze sąsiedztwa. Ach, oczywiście, nie to chciałam powiedzieć. To straszne, co się stało? A co się stało? No właśnie nie wiem, ale podejrzewam najgorsze. Więc zajmujemy z koleżanką 2 pokoje. Na czwartym piętrze? Tak, widać stąd okno mojego pokoju. To z różową zasłoną. Z prymulką? Tak. Więc dzisiaj miał do mnie przyjść narzeczony. Syn hrabiego Plumdinga. O! Właśnie. Rodzice Johna niechętnie patrzą na naszą znajomość. Ostatnio kategorycznie zabronili mu się ze mną spotykać. Dlaczego? Jestem biedna. Ale z pewnością uczciwa. Na Boga, Holmesie, jak na to wpadłeś? Drogą dedukcji, młode damy, które są biedne, z reguły są uczciwe. Muszą przecież mieć jakieś zalety. Natomiast bogate, młode damy są z reguły... Nieuczciwe. Nie, bogate są z reguły córkami bogatych rodziców. Ale słuchajmy dalej, Miss Gordon. Proszę. Dzisiaj miała Dziękuję się pani bardzo. Spotkać ze swym narzeczonym? Tak, u mnie. John miał przyjść pół godziny temu. Zawsze był bardzo punktualny. Na 5 minut przed jego przyjściem, to znaczy przed godziną, o której miał przyjść, poszłam do kuchni, żeby przygotować jakieś drinki. Dziękuję. W moim pokoju została koleżanka. Kiedy wychodziłam do kuchni, stała przy oknie, żeby mi powiedzieć, czy John już idzie. Weszłam do kuchni i po jakiejś minucie, może dwóch, usłyszałam strzał. Wbiegłam do pokoju i zamarłam z przerażenia. Narzeczony całował pani koleżankę. A dlaczego miałoby to mnie tak przerazić? John zawsze całował Lucy. Zrozumiałem, że był pani narzeczony. No tak, ale kochał Lucy. Przepraszam, to dlaczego zaręczył się z panią? Ale bo Lucy jest to... Znaczy była... Mężatko, dziękuję. Czy to znaczy, że się już rozwiodła? Nie. Owdowiała? Nie. To dlaczego nie jest już mężatką? A bo powiedziała pani, że była mężatką. No bo była, a teraz nie jest, bo... Nie żyje. Kiedy wbiegłam do pokoju, po tym strzale, zobaczyłam Lucy. Stała tak, jak ją zostawiłam, twarzą do okna, tylko... Dziwnie skurczona. Na sukience, znaczy na plecach miała czerwoną plamę. Dedukuję, że to krew. O, na pewno. To było straszne. A nim do niej podbiegłam, dziękuję, osunęła się na podłogę. Nie żyła. A przed strzałem żyła jeszcze? A nie wiem. Byłam wtedy w kuchni. No ale myślę, że tak, że umarła dopiero potem, kiedy ktoś do niej strzelił. Dobrze pani rozumuje, a widziała pani, kto strzelił? Nie, byłam w kuchni. Wchodząc, zamknęłam drzwi od przedpokoju. Usłyszałam dopiero strzał. A kiedy wbiegłam, nikogo już nie było. Oprócz Lucy. Ja więc może popełniła samobójstwo. Ale nie było przy niej żadnej broni. Sprawdziłam. W takim razie to było zabójstwo. A skoro nikogo oprócz ofiary i pani w mieszkaniu już nie było, to są tylko dwie możliwości. Tak, albo morderca po strzale uciekł, albo to pani zastrzeliła koleżankę Miss Gordon. Ale przysięgam, że nie. Lucy była moją najlepszą przyjaciółką. Dlaczego miałabym... Ją zabić, bo pani narzeczony kochał się w niej. No to co? A gdybym miała zastrzelić wszystkie dziewczyny, w których kocha się John, musiałabym popełnić masowe morderstwo. Chwileczkę. Czekała pani na narzeczonego. Tak, był zawsze punktualny, co do minuty. To było jego hobby. I dzisiaj też przyszedł punktualnie? Proszę pomyśleć. To ważne? Nie, ale nim coś się powie, zawsze warto pomyśleć. No więc czy i dziś pani narzeczony przyszedł punktualnie? Nie, spóźnił się 3 minuty. Zwróciłam na to uwagę, bo wprawdzie zegar w domu jest akurat zepsuty. No, a pani nie ma na ręku zegarka? Nie, ale John ma. I w takiej sytuacji, kiedy pani przyjaciółka leży martwa, spojrzała pani na zegarek na ręku narzeczonego? No tak, spojrzałam na jego rękę, bo trzymał w niej rewolwer. Byłam nawet zaskoczona. John spytał, dlaczego tak patrzę. No, było mi głupio powiedzieć o tym rewolwerze, no więc skłamałam, że chciałam zobaczyć na jego ręku, zegarku, godzinę. Było 3 po. Watsonie, moje okulary, bokobrody i auto. Jedziemy. Auto jest popsute. To daj cokolwiek, może być łódź podwodna. Ta żółta? A mamy inną? Nie. No to tę żółtą. Pierwszy raz płynęłam łodzią po ulicy. No bo to podwodna łódź, żółta. A to dom Johna. Nie, ja tam nie mogę wejść. Nie szkodzi. Pani narzeczony zaraz wyjdzie ze mną. Poczekajcie tu chwilę. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego Holmes poszedł do Johna? No widocznie ma jakiś powód, bez powodu. Nie szedł. No. O, już wraca. Z Johnem. Oto morderca, pani przyjaciółki. Przyznał się natychmiast. To niemożliwe, John! Dlaczego to zrobiłeś? Bo kiedy wszedłem, byłeś chyba w kuchni, Lucy powiedziała, że się spóźniłem, a byłem punktualnie, co do sekundy. wyprowadziła mnie z równowagi. No wiesz, że w życiu nigdy się nigdy nie spóźniłem. Wyjąłem więc rewolwer i strzelił. A potem pan uciekł, tak? Syn hrabiego Plumdinga nie uciekł. A to dlaczego, kiedy pańska narzeczona wbiegła do pokoju, natychmiast po strzale nie było pana? Przyszedł pan dopiero po 3 minutach. O, bo na wszelki wypadek postanowiłem sprawdzić, czy Lucy nie miała racji. Na dole jest jubiler, zszedłem więc i sprawdziłem godzinę na swoim zegarku. Wskazywał godzinę dobrą, co do sekundy. Czyli miałem rację. Tak, no jedno jeszcze jest dla mnie niejasne. Jak, Holmesie, wpadłeś na to, że to właśnie pan zastrzelił Lucy? Kiedy wspomniała pani, że narzeczony trzymał w ręku rewolwer. Przy mojej zdolności kojarzenia faktów to mi wystarczyło. Holmesie! Jestem genialny, ja wiem!